निरुक्त स्वाध्याय एक अध्याय पूरा होता है, इसमें कुछ पूछना हो पीछे का। बीसवें खंड में जहां साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः, तो यहां इन्होंने तीन स्तर के व्यक्तियों को कहा है या दो स्तर के व्यक्तियों को, जिसमें पहला तो साक्षात्कृत धर्म ऋषि, ये एक वर्ग हो गया, और ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्य अवरेभ्य ये दूसरा हो गया। अब जो अगली पंक्ति है उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे, ये दूसरे वालों का ही कथन है या तीसरे वालों का कथन है? इस दृष्टि से ये तीन वर्ग हैं, तीन स्तर हैं, या तो दो ही स्तर की बात की जा रही है? ये तो दो स्तर की बात है, और साक्षात्कृत धर्मा ऋषि हुए, वो जो अवर थे या साक्षात्कृत धर्मा, उनको उपदेश से मंत्र दिए, उपदेश के लिए जो असाक्षात्कृत धर्मा थे वो ग्लानी कर रहे थे, तो इसलिए उनको स्पष्टता ग्रहण कराने के लिए उन साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने ये शास्त्र बनाई है, तो स्वामी दयानंद की व्याख्या होगी। अब दूसरे लोग इसकी व्याख्या जो करते हैं उसमें उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे बिल्म ग्रहणाय अग्रिमेभ्य आगतेभ्य छात्रेभ्य, माने साक्षात्कृत धर्मा ऋषि हुए, वो उन्होंने असाक्षात्कृत धर्माओं को मंत्र दिए, अब वो उपदेश के लिए ग्लानी कर रहे थे, कष्ट अनुभव कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इसको लिपिबद्ध करना चाहिए या कोई ग्रंथ आकार देना चाहिए। तो वो असाक्षात्कृत धर्मा जो साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों से प्राप्त किया ना, उसको आगे और आगे आने वाले जो जिज्ञासु थे, अध्येता थे, उनको ध्यान में रखते हुए कि हमारा ये हाल हो रहा है तो आने वालों का क्या हाल होगा, तो उनकी बात को ग्रथित किया, माने उनको लिपिबद्ध करने वाले ये हो गए असाक्षात्कृत धर्मा, जो कि साक्षात्कृत धर्माओं से उन्होंने प्राप्त किया था, माने एक व्यवस्थित ढंग से शास्त्र का रूप देने वाले ये हो गए जो असाक्षात्कृत धर्मा हैं। उन्होंने ये विचार किया उपदेशाय ग्लायन्तो कि हमारे कोई कठिनाई हो रही है उपदेश ग्रहण करने में, हमारे को ही इसमें कठिनाई हो रही है, तो फिर इन आगे आने वालों का क्या हाल होगा, ऐसा मैं अध्यार कर रहा हूं। तो उन्होंने इसको स्पष्टता से ग्रहण करने के लिए व्यवस्थित ढंग से रच लिया जी। इसमें अगर वो उपदेश में ग्लानी कर रहे थे, यानी समझने में ग्लानी कर रहे थे, साक्षात्कृत धर्माओं ने जो उपदेश दिया था उसके प्रति उनकी ग्लानी हो रही थी, तो फिर इन शास्त्रों को बताने वाले बनाने की तो उनकी योग्यता नहीं रही, तो वो कैसे उस ग्रंथ को बनाने में लग गए? मैंने पहले भी एक वो पढ़ा, जैसे स्वामी हरियानंद आरण्य ने कहा कि जो कपिल मुनि थे उन्होंने अपने शिष्यों का सत्य का प्रवचन किया मौखिक, बाद में ये सूत्र रूप दिया आगे आने वाले जो आसुरी या पंचशिखाचार्य जो थे, उन्होंने इस तरह का फिर वो रूप दिया। जो साक्षात्कृत धर्म है वो साक्षात ग्रंथ नहीं बनाते, वो केवल प्रवचन करते हैं, वो हमेशा उसमें सत्य में स्थित रहते हैं और वो सत्य का केवल प्रवचन करते हैं। ये एक विकल्प के रूप में मैंने आपके सामने, ऐसा भी एक पक्ष है, और वो जो व्यवस्थित ढंग से शास्त्र की रचना है, क्योंकि वो उन्होंने ग्रहण किया है, वो तो किया है ग्रहण, तो ये इतना मात्र का है। उपदेशाय ग्लायन तो उपदेश के लिए कुछ ग्लानी अनुभव करने लगे कि ये ऐसे मौखिक रूप से तो ये बहुत ही परंपरा बड़ा मुश्किल है इसका चलना, तो वो सामर्थ्यशाली तो थे ही, ऐसा नहीं कि वो इतने सामर्थ्यशाली नहीं थे। तो क्या इसमें हम इस तरह से अर्थ लें कि उन्होंने साक्षात्कृत धर्मा के उपदेश को तो ठीक ठीक ग्रहण कर लिया था, उसमें उनको कोई ग्लानि नहीं थी जी, लेकिन दूसरों को समझाने में, उपदेश देने में, उस उपदेश के लिए वो ग्लानि अनुभव कर रहे थे कि हम साक्षात्कृत धर्मा ने तो उपदेश दे के हमको समझा दिया, लेकिन हम उपदेश देने मात्र से नहीं समझा सकते, इसलिए हम शास्त्रों को रचना कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी असाक्षात्कृत धर्मा है, हमारी बात कैसे मानेंगे, ये तो परंपरा। फिर एक जैसे हमारे जिनसे हमने ग्रहण किया वो तो साक्षात, जैसे पाणिनि ने साक्षात जिनको पढ़ा दिया विद्यार्थियों को, वो एक बात, और आज जो पढ़ रहे हैं तो वो जो सुनने वाले हैं वो हमारे उस स्थिति को देख नहीं पा रहे हैं कि हम पूरे सत्य में स्थित हैं, तो इसलिए इसको उनकी बात कह करके ही हम इसको ग्रथित कर देते हैं। बात तो उन्हीं की है पर इसको व्यवस्था दे देते हैं, व्यवस्थित ढंग से रच देते हैं जी। जी इसमें जो ये उपदेश आए ग्लायन, तो इसका आधार अधिकरण वो अन्य तीसरी पीढ़ी है, ये उपदेश के प्रति ग्लानी उनमें हो रही है, या तो दूसरी पीढ़ी वाले जो अब उपदेश कर रहे हैं उस उपदेश करने में इनमें ग्लानी हो रही है। ये तो असमर्थता किसमें है, उपदेश देने में या उनके उपदेश को दूसरों को समझने में? वैसे वाक्य रचना से तो ऐसा लग रहा है ते अवरेभ्यो, जैसे इन्होंने कहा ना अवर शब्द से, जो असाक्षात्कृत धर्मा का ग्रहण कर रहे हैं अवर शब्द से, पहली पंक्ति के तुरंत जस्ट दूसरी बात है, दूसरी पंक्ति है अवरेभ्यो असाक्षात्कृत धर्मेभ्य धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः, तो ये उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, उपदेश के द्वारा मंत्र दिए इनको, तो ये जो जिनको उपदेश दे रहे हैं वही ग्लानी युक्त हो रहे हैं जी। उपदेशाय ग्लायन, तो वाक्य रचना से तो ऐसे लग रहा है क्योंकि पहली पंक्ति में उपदेश भी आ गया और अवर शब्द भी आ गया, उपदेश शब्द भी आ रहा है और अवर शब्द भी आ रहा है जी। अच्छा जी, अधिकतर लोग ऐसे ही अर्थ करते हैं। अब इसमें चूंकि उपदेश है मंत्रान संप्रादु, उन्होंने दे दिया उपदेश, और चूंकि ये दूसरी स्तर वाले इन ग्रंथों को बना रहे हैं जी, तो उन्हें समझ में न आया हो ये तो बात संगत नहीं लग रही है। यानी पहली पीढ़ी वालों ने उपदेश दिया, इन्होंने समझ भी लिया, लेकिन पहली पीढ़ी वाले उपदेश देने में ग्लानि नहीं अनुभव कर रहे थे, समर्थ थे, लेकिन ये दूसरी पीढ़ी वाले उपदेशाय ग्लायंतः अवरे, अवरे का ये विशेषण बन रहा है, तो ये इन अवर में दूसरी पीढ़ी वालों में घटना चाहिए कि वो बोल नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे ठीक तरह से, जैसा कि प्रथम पीढ़ी वाले, इन्होंने समझ तो लिया था लेकिन बता नहीं पा रहे थे, उपदेश में ग्लानि अनुभव कर रहे थे, तो वो उपदेश हमारा ठीक तरह पहुंच सके इसलिए ग्रंथों को उन्होंने रचा, ये एक दूसरा पंक्ति का अर्थ तो इस तरह भी लग सकता है। माने उपदेश ग्रहण आए, नहीं दाना है, ग्रहण तो कर लिया उन्होंने, उपदेश का ग्रहण ठीक कर लिया, बात को समझ भी लिया, लेकिन उपदेश दाने ग्लायंतः, उपदेश देने में वो ग्लानि का अनुभव कर रहे थे कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं, उपदेश आए ग्लायंतः, उपदेश देने के लिए वो ग्लानि अनुभव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इमम ग्रंथम समामना शिशु, इन ग्रंथों को उन्होंने बनाया ताकि हम उपदेश ठीक तरह से, हमारी बात ठीक तरह पहुंच सके, बिना पुस्तकों के वो नहीं कह पा रहे थे इस रूप में। मान ये जो समामना शिशु क्रिया है इसके कर्ता तो अवरे मान रहे हैं, उपदेश के लिए जो ग्लानि अनुभव कर रहे थे, मानी ग्लानि का अर्थ तो ये इतना ही है कि उपदेश से ग्रहण करने में, इन्होंने अर्थ ये किया है विश्वेश्वर जी ने, उपदेश से ग्रहण करने में भी असमर्थवाद के लोगों ने, उपदेश से भी जो ग्रहण नहीं कर पा रहे, उपदेश से भी जिनको ग्रहण नहीं हो पा रहा है वेद के अर्थों को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकने के लिए, जिनको उपदेश से भी ग्रहण नहीं हो पा रहा, एक तो साक्षात्कृत धर्मा हो गए, फिर दूसरे छोटे लोगों को उपदेश द्वारा मंत्रों को प्रदान किया, मंत्रों के अर्थों को उपदेश दे दिया, इसके बाद उस उपदेश से ग्रहण करने में भी असमर्थवाद के लोगों ने, माने आप जैसा बोल रहे हो तीसरी पीढ़ी के लोगों ने, मैं तो दूसरी पीढ़ी का ही बोल रहा हूं, उपदेश आए, हाँ उपदेश आए ग्लायन तो अवरे, ये अवरे वही हैं जिन्होंने साक्षात्कृत धर्मों से प्राप्त किया था, तो वे तीसरी पीढ़ी के लोगों को उपदेश देने में असमर्थ पा रहे हैं। अपने को खुद को समझ तो लिया लेकिन समझाने में वो अपनी असमर्थता अनुभव कर रहे हैं बिना ग्रंथों के, तो कि ग्रंथ बना करके हम इस बात को अच्छी तरह समझा सकते हैं दूसरों को। उपदेश अग्लायंत उपदेश से ग्रहण करने में भी असमर्थ बाद के लोगों ने स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकने के लिए इन्होंने टिप्पणी में ये भी दिया है कि आरंभ में ऋषिगण वेदार्थ को स्वयं योग बल से साक्षात करके जान लेते थे, उसके बाद जब लोगों ने इस प्रकार की सामर्थ्य कम हो गई तो ऋषियों ने उत्तरकाल के न्यून सामर्थ्य वाले मुनियों को मंत्रों के अर्थों का उपदेश करना अध्यापन करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो स्वयं जान लेते थे, पहली कोटि के तो वो थे, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अपने तपोबल से जान लेते थे। उसके बाद सामर्थ्य और न्यूनता होने पर पढ़ाने में भी अर्थ का ग्रहण स्मरण रखना उनके लिए कठिन हो गया। मानी एक कोटि तो बिना किसी की सहायता के योग बल से साक्षात्कार करके जान लेते थे, उसके बाद जब लोगों ने इस प्रकार की सामर्थ्य कम हो गई तो उत्तर काल के न्यून सामर्थ्य वाले मुनियों को मंत्रों के अर्थों का उपदेश करना अध्ययन करना आरम्भ किया। उसके बाद सामर्थ्य में और भी न्यूनता हो गई, तीसरी पीढ़ी पर पहुंच गए, पढ़ाने में भी अर्थ का स्मरण रखना उनके लिए कठिन हो गया। मानी पहली पीढ़ी में तो जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी पीढ़ी में उपदेश के द्वारा काम बन गया, तीसरी पीढ़ी में ये कह रहे हैं कि पढ़ाने पर भी अर्थ का स्मरण रखना उनके लिए कठिन हो गया। तो स्पष्ट रूप से शीघ्रता से मंत्रों का अर्थ समझ में आ सके, स्पष्ट रूप से बिल्म ग्रहण आए, मानी स्पष्ट रूप से शीघ्रता से मंत्रों का अर्थ ग्रहण, इमाम ग्रंथम निघंटू रूप वैदिक कोश की रचना उन्होंने की और इसके साथ वेद जो अब तक श्रुति रूप में गुरु परंपरा से चला आ रहा था उसको भी लिपिबद्ध किया और उनके साथ ही अर्थ ज्ञान में उपयोगी जो वेदांग थे उनकी भी रचना की। ते अवरेभ्य साक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु उपदेशाय ग्लायंतो, उपदेश के लिए उपदेश ग्रहण करने के लिए उपदेश देने के लिए जो उत्तरकालिक थे, माने ये फिर अवरे और भी अवरे हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी वाले अवरे हो जाएगा। ते अवरेभ्यो साक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, माने ये दूसरी पीढ़ी तो उपदेश मात्र से चल गई। उपदेशाय ग्लायंतो अवरे समामना शिशु, अच्छा तो अवरे तो फिर ये जो दूसरी पीढ़ी वाले लोग थे उन्होंने ये ग्रंथ रचे। उपदेशाय ग्लायंतो ये अग्रिमा जना अग्रिमा अध्येतारा अभुवन, अग्रिमा ये अध्येतारा अभुवन, ये उपदेश ग्रहणम कर्तुम अक्षमा बभू, तान प्रति ते शास्त्राणि विरचयामासु। उपदेशाय ग्लायंत माने हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जो अवरे हैं वो तो ये दूसरी पीढ़ी वाले हैं और उपदेशाय ग्लायंता उपदेश ग्रहण करने में जो असक्षम हो रहे हैं उनसे उत्तरवर्ती तीसरी पीढ़ी वाले। हाँ जी वो तो आचार्य जी यही बता रहे हैं, ये आप ये कह रहे हो कि उपदेश देने में ही क्यों लें, उपदेश ग्रहण करने में असमर्थ। माने उपदेशाय ग्लायंतो जो तीसरी पीढ़ी वाले लोग हैं वो तो अवरे, वो जो तीसरी पीढ़ी वाले लोगों को जब उपदेश देने लगे तो उपदेश ग्रहण करने में वे असमर्थता का अनुभव कर रहे थे, पर ये ग्लायंतो और अवरे का समान अधिकरण हो रहा है, ग्लायंते और अवरे का समान अधिकरण हो रहा है और समामना शिशु उसी के साथ है। ग्लानी करने वाले हैं ये अवरे, तो अब ये तीसरी पीढ़ी वाले ग्लानी कर रहे हैं हम ये दिखाते हैं और ग्रंथ बनाने वाले द्वितीय पीढ़ी वाले हैं। हाँ जी आप बोलिए। आपने जो अर्थ बोला गुरुजी, वही स्कंद स्वामी जी ने भी दिया है, वो तीसरों को मान रहे हैं जो उपदेश के लिए ग्लानी अनुभव कर रहे हैं और उन्होंने ही ग्रंथ बनाए, ऐसा लिखा है तीसरी पीढ़ी वालों ने जी। उपदेशाय ग्लायंतो अवरे ये तु ततोपि अवरे वेद वचनात् स्वयं उपदेश मात्रेण वा तदर्थं प्रतिपत्तुम् असमर्थास् ते आत्मना उपदेशार्थम् समामनातस्य सत उपाध्याय अर्थम् उपदेक्षन्ति उपदिष्टार्थात् ततो वेदार्थम् प्रतिपत्स्यामहे इत्येवम् अर्थम् इत्यर्थः। इमं ग्रंथं गवादिदेव पत्न्यन्तं समामनातवन्तः वेदं धर्म प्रतिपत्त्यर्थम्। तो इसमें ये मदद कीजिए कि इसका अंतिम क्या रूप रखा जाए। इनके अनुसार तो ऐसा लग रहा है गुरुजी कि तीसरी पीढ़ी वाले जो लोग थे वो स्वयं को उपदेश ग्रहण करने में असमर्थ पा रहे थे, सीधे ना स्वयं वो वेद वचन ना स्वयं कर पा रहे थे, ना ही आचार्य के मंत्र उपदेश मात्र से कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने और भी जो व्याख्या युक्त ग्रंथ थे उनका निर्माण किया। तो ये है कि उपदेशाय का मत, उपदेशाय का अर्थ है उपदेशाय उपदेशार्थम ग्लायंतो, ग्लाइ ब्लाई हर्षक से उपदेश मात्रेण ग्रहितुम अशक्नुवन्त, ये 55 पृष्ठ पर आते हैं बीच में। नहीं देखो ये समझने की बात है, जो तत्ववेत्ता थे वो तो बिना उपदेश के मंत्रों को समझ गए, सत्य को समझ गए, दूसरे केवल उपदेश मात्र से कि ये मंत्र है और उसको, हाँ तो तीसरी कोटि के मतलब जो ग्रहण करने में ही असमर्थ इस तरह की बात चल रही थी, तो वो वेद और वेदांग को रचने में कैसे समर्थ हुए, अब ग्रहण ही नहीं कर लिए तो क्या कैसे रचे, ये बात आई। हाँ मैं ये इसमें दिखा रहा था जी, अजय मिल गए 55 पृष्ठ पर। ते अवरेभ्य अवर कालीनेभ्य शक्तिहीनेभ्यो अतीत सृष्टि पुण्य विशेषाभावत् शक्ति भारई असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन शिष्योपाध्यायिकया वृत्त्या, माने शिष्य उपाध्याय परंपरा से मंत्रान ग्रंथ तो अर्थतश्च संप्रादु, तेषु हि पूर्व सृष्टो अधीतेषु तेषाम उपदेश मात्रेण एव स्मृतिर् बभू, यथा इदानीं छन्दो नष्टं गणयतः कश्चित् कस्यचित्, छंदो नष्टम गणयतः कस्यचित्, मंत्र गणम चात्र ब्राह्मणानं प्रदर्शनार्थं मंत्रान ब्राह्मणानि इति संप्रादु, उपदेशाय ग्लायंतो अवरे तेपि अवर्तमेभ्य उपदेशाय उपदेशार्थं ग्लायंतो ग्रहीतुम् अशक्नुवन्त तदनुकंपया क्षीयमाण हर्ष, उपदेश मात्रेण ग्रहीतुम् अशक्नुवन्त तदनुकंपया क्षीयमाण हर्ष तान अनुकंपमाना इत्यर्थ। एक हाँ उपदेशाय ग्लायंतो अवरे तेपि अवर्तमेभ्य, ये तीसरे हो गए, उपदेशाय उपदेशार्थम ग्लायंतो उपदेश मात्रेण ग्रहीतुम अशक्नुवन्तः तेपि अवर्तमेभ्य उपदेशाय उपदेशार्थम, ये जो उपदेशाय ग्लायंता है ये तीसरी पीढ़ी वालों के लिए कह रहे हैं, और जो उपदेशाय ग्लायंतो अवरे का अर्थ खुला है, ये उपदेशाय ग्लायंतो अवरे, ये जो सबके पास है नहीं पुस्तक, तो हाँ हाँ तो देख लो निकाल करके, आपके पास भी है साधना जी, हाँ तो निकाल के देख लो, इन्होंने एक अर्थ एक व्याख्या और भी की है फिर नीचे जा करके, ये जो है इन काले अक्षरों में जो देते हैं उसका अर्थ खोलते हैं नहीं, असाक्षात्कृत धर्मा उपदेशेन शिष्योपाध्यायिकया मंत्रान ग्रंथ तो अर्थस्तस्य संप्रादु, तेषु हि पूर्व सृष्टो अधीतेषु, पूर्व सृष्टि में वे पढ़े हुए थे उपदेश मात्रेण स्मृतिर् बभूव, ये जो उत्तरकालिक थे ना दूसरी पीढ़ी वाले, तो पूर्व सृष्टि में वो अधीत थे और उनमें उपदेश मात्र से स्मृति जागृत होगी, यथा इदानीम छंदो नष्टम गणयता कस्यचित्, जैसे कोई छंद भूल गया हो और फिर वो गणना कर रहा हो तो कोई थोड़ा सा उसका मदद कर दें तो उसको फिर याद आ जाता है। मंत्र गणम चात्र ब्राह्मणानाम प्रदर्शनार्थम मंत्रान ब्राह्मणानी इति संप्रादु। यहां तो इन्होंने कुछ अलग अर्थ कर दिया। उपदेशाय ग्लायंतो अवरे ते तेपि तेपी अवर तमेभ्या हाँ उपदेशाय उपदेशार्थम ग्लायंतो उपदेश मात्रेण ग्रहीतुम अशक्नुवंता तदनुकंपया क्षीयमाण हर्षा। तदनुकंपया में तद सब से क्या ले रहे हैं जी सविता जी? तीसरे वालों के प्रति अनुकंपा से। तदनुकंपया क्षीयमाण हर्षा उनकी अनुकंपा से क्षीयमाण हर्ष वाले। तदनुकंपया क्षीयमाण हर्षा तद अनुकंपया किम अनुकंपया तद अनुकंपया क्षीयमाण हर्षा तान अनुकंप माना इत्यर्थ। इसका कर्ता कौन होगा? तान अनुकंप माना उनको अनुकंपा उन पर अनुकंपा करते हुए वे तो तेपि अवर तमेभ्या उपदेशाय उपदेशार्थम ग्लायंतो उपदेश मात्रेण ग्रहीतुम अशक्नुवंत। मान ये तीसरे ही चल रहे हैं ना अब तो उपदेश मात्रेण ग्रहीतुम अशक्नुवंत क्योंकि दूसरों ने तो उपदेश मात्र से ग्रहण कर लिया अब उपदेश मात्रेण ग्रहीतुम अशक्नुवंत तीसरे आ गए ना तो इससे तो ये निकला चाचा जी उपदेशाय ग्लायंतो अवरे यहीं पर वो तीसरी पीढ़ी पहुंच गई। माने दूसरी पीढ़ी में तो उन्होंने मंत्र दे दिए उपदेश के द्वारा अब कहते हैं और भी आगे उपदेशाय ग्लायंतो अवरे माने उपदेश ग्रहण करने में और आगे माने आने वाले जो लोग थे वो ग्लानी अनुभव करने लगे। उपदेशाय ग्लायंतो ये पूरा इससे तो मेरे को यही निश्चय हो रहा है उपदेशाय ग्लायंतो अवरे तेपि अवर तमेभ्य उपदेश उपदेशाय उपदेशार्थम ग्लायंता उपदेश मात्रेण ग्रहीतुम अशक्नुवंता। उपदेश के लिए ग्लानी तो तीसरे ही करेंगे दूसरे तो यहां ग्रहण करने में ही अर्थ निकलेगा उपदेशाय माने उपदेशम ग्रहीतुम अशक्नुवंता तृतीय। ये दूसरों ने तो उपदेश ले ही लिया जी दूसरों ने ले लिया ग्रहीतुम अशक्नुवंता का आप तीसरा ले रहे हैं हाँ तो ते भी वो तीसरे हुए हाँ, ते अवरेभ्य अवर्तमेभ्य हाँ, अवर्तम चौथे हो गए फिर नहीं नहीं उसी को खोल रहे हैं ये तीसरों को ही अवर्तम कह रहे हैं। ते अवर्तमेभ्य उपदेशाय ते भी मानी द्वितीय नहीं और द्वितीय नहीं जी ते का मतलब तो तृतीय लेना पड़ेगा क्योंकि ग्रहीतुम अशक्नुवंत का आप अर्थ तीसरा ले रहे हैं ते और ग्रहीतुम अशक्नुवंत है इनका समान अधिकरण है। उपदेश मात्रेण ग्रहीतुम अशक्नुवंत उपदेश मात्र से ग्रहण करने में असमर्थ हो रहे हैं कौन हो रहे हैं तीसरे ही हो रहे हैं नहीं जी या तो दूसरे तीसरे का लगाएंगे या तीसरे चौथे का लगाएंगे पर उपदेश ग्रहण करने में असमर्थ तो तीसरे ही हो रहे हैं दूसरों ने तो अपना काम कर लिया ग्रहण हो गया जी तो ते का मतलब भी तीसरे लेंगे हाँ ते का अर्थ ही तो तीसरे लेंगे हाँ। ते का तीसरे लिया तो अब मैं अगली बात कह रहा हूं अवर तमे पे उपदेश आए अब ये चौथा लेना पड़ेगा या तो तीन चार लें या तो दूसरा तीसरा लें दूसरा चौथा लेना पड़ेगा फिर तीसरा चौथा ले सकते हैं। उपदेशाय ग्लायंतो अवरे तेपी मतलब दूसरी कोटि से जो पार हो गए तीसरा नहीं दूसरी कोटि में जो ग्रहण कर चुके हैं उपदेश से जिन्होंने ग्रहण कर लिया है तेपी पर आगे फिर ग्रहीतुम अशक्नुवंता दिक्कत हो रही है ग्रहीतुम अशक्नुवंता ग्रहीतुम अशक्नुवंता दिक्कत हो रही है ना दूसरा तो ग्रहण हो चुके हैं उपदेश मात्रेण ग्रहीतुम अशक्नुवंता दूसरे वाले तो ग्रहण कर चुके हैं तो ग्रहीतुम अशक्नुवंता उपदेश मात्रेण ग्रहीतुम अशक्नुवंता तो वाक्य रचना कुछ विचित्र है ये फिर उस तरह जो अर्थ ले रहे हैं वो वाक्य रचना से तो नहीं आ रहा है। उपदेशाय ग्लायंतो अवरे माने उपदेश के लिए ग्लानी कौन कर रहे हैं उपदेश आय का अर्थ देने के लिए नहीं, अच्छा जी ये तो नहीं शब्द से इसका प्रवाह से अर्थ है इस तरह से, और पूछ लूंगा मैं उनसे डॉक्टर विजयपाल जी से भी, उपदेश आय का अर्थ जो है उपदेश देने के लिए या उपदेश ग्रहण करने के लिए कौन सा ज्यादा यहाँ पर संगत बैठता है। यहाँ ये जो स्कंद स्वामी जी का तो यही लग रहा है कि अवर्तमेभ्य उपदेश आय, ये तो ग्रहण करने में ही हो गया उपदेश आय। मैं जो कह रहा था वो मूल में कह रहा था जी। अच्छा, क्योंकि मूल में समामना शिशुहु और ग्लायंत है, इसका समानाधिकरण है, अवरे से एक ही से होना चाहिए, अलग अलग से नहीं। अलग अलग करेंगे तो बहुत अध्याहार करके करेंगे। वाक्य का जो पहला अर्थ आता है वो तो अवरे वाले यानी ग्लायंत और समामना शिशु दोनों पे लगना चाहिए, और वो तभी घट सकता है जब उपदेश आय में हम देने के अंतर्गत लेंगे। लेने में अगर ग्लानी कर रहे हैं और फिर वो ग्रंथ को रचना कर रहे हैं तो ये भी असमर्थता का दोष आएगा कि वो ग्रंथ रचना क्या करेंगे जो समझ ही नहीं पाए हैं। तो ये तो व्यवहार में देखा जाता है ना जी कि समझ तो लिया लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे, साक्षात्कृत धर्मा की तरह बिना पुस्तक के नहीं पढ़ा पा रहे, वो इसलिए पुस्तक बना ली उन्होंने, समझ तो रखा था अब पुस्तक से पढ़ा रहे। उन्होंने भी विचार किया होगा ना शिव नारायण शास्त्री जी ने इस पंक्ति पर, तो वैसे कहते हैं ये पंक्ति थोड़ी सी जैसे यास्क की भाषा जो कहीं कहीं थोड़ी बिना समझ में आने वाली है उनमें ये भी एक पंक्ति है। और दुर्गाचार्य जी ने क्या लिखा कुछ उन्होंने भी दिया होगा ना, ये जो मुकुंद झा जी ने इन्होंने ये दिया था जी, मैं सुना देता हूँ। दुर्गाचारी साक्षात्कृतो यही धर्मा साक्षात दृष्टा प्रति विशिष्टेन तपसा तय में साक्षात्कृत धर्माणा के पुनस्ते ऋषया ऋषंती अमुस्मात् कर्मणा एवं अर्थवता मंत्रेण संयुक्ताद अमुना प्रकारेण एवं लक्षणा फल विपरिणामो भवति इति पश्यन्ति ते ऋषया। इस कर्म से इस तरह के एवं अर्थवता मंत्रेण संयुक्तात अमुना प्रकारेण एवं लक्षणा फल विपरिणाम भवति ऐसे ऋषि दर्शनात तदेतत् कर्मणा फल विपरिणाम दर्शनम औपचारिक्या वृत्त्या उक्तम साक्षात्कृत धर्माणा नहि धर्मस्य दर्शनम अस्ति अत्यंत पूर्वो ही धर्म। अच्छा ये तो कुछ अलग ढंग से, धर्म का दर्शन नहीं होता है अत्यंत अपूर्व होता है धर्म, तो साक्षात्कृत धर्माणा कर्मणा फल विपरिणाम दर्शनम औपचारिक वृत्ति, औपचारिक वृत्ति से कह दिया साक्षात्कृत धर्माणा, ये धर्म जो है वही धर्म कह रहे हैं जो ये जो हमारे अदृष्ट होता है अपूर्व होता है उसको धर्म कह रहे हैं साक्षात्कृत धर्माणा ऋषि बहु। और सत्यों को साक्षात करने वाले ऐसा भी तो होता है ना साक्षात्कृत धर्माणा, केवल अपूर्व का दर्शन करने वाले यही नहीं, जैसे आत्मा पुनर्जन्म परमात्मा जो अदृष्ट चीजें हैं उनका दर्शन करने वाले। किन तेषाम उच्यते ते अवरेभ्यो साक्षात्कृत धर्मेभ्यः उपदेशेन मंत्रान, ये ते साक्षात्कृत धर्माणा ते अवरेभ्यो अवरकालीनेभ्यो शक्तिहीनेभ्यः श्रुत ऋषिभ्यः, श्रुत ऋषि थे ये जो दूसरी कोटि के थे वो श्रुत ऋषि थे, पहली कोटि के तो जिनको साक्षात भगवान से प्राप्त हुआ, ये ते साक्षात्कृत धर्माणा ते अवरेभ्य अवरकालीनभ्य शक्तिहीनेभ्य श्रुत ऋषिभ्य तेषाम श्रुत्वा ततः पश्चात ऋषित्वम् उपजायते न यथा पूर्वेषां साक्षात्कृत धर्माणां श्रवणमन्तरेणैव। आह किं तेभ्य इति उच्यते ते अवरेभ्य उपदेशेन शिष्य उपाध्यायिकया वृत्त्या मन्त्रान् ग्रन्थतो अर्थतश्च सम्प्रादु सम्प्रदत्तवन्तः ते चापि उपदेशेनैव जगृहु। ये हो गया अथ तेपि, अब तीसरे कोट उस पर स्तर पर आ रहे हैं दुर्गाचार्य जी। अथ तेपि उपदेशाय ग्लायन्तो, अथ तेपि उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे बिल्व ग्रहणाय इमं ग्रंथम समामनाशिषु वेदम च वेदांगानि च उपदेशाय उपदेशार्थम, ये अर्थ कर दिया। उपदेशाय माने उपदेशार्थम, कथम नाम उपदिश्यमानम अर्थम एते शक्नुयु ग्रहीतुम इति अर्थम अधिकृत्य ग्लायन्ता खिद्यमाना तेषु अनुगृह्णन् अनुगृहत्सु तद अनुकंपया तेषाम आयुषा संकोचम अवेक्ष कालानुरूपम ग्रहण शक्तिम बिल्म ग्रहण एवं ग्रंथम गवाद देव पत्यंतम समामनात्वंता किम एतम एव नैत्युच्यते वेदम च वेदांगानी च कथम पुनः समामनासीसु आहश्रणु वेदम तावदेकम संतम अति महत्वा दुराध्येयम अनेक शाखा वेदे। तो ये अथ तेपी कहकर के अगली पंक्ति लिखी है, माने दो पीढ़ियों की बात तो हो गई, अथ तेपी वेपी तो पूर्व प्रक्रांत होता है ना, अर्थात दूसरी पीढ़ी वालों के लिए तेपी कह रहे हैं, वेपी जो द्वितीय पीढ़ी में उपदेश से मंत्रों को ग्रहण किया था, तेपी उपदेशार्थम ग्लायंता, तेपी उपदेशार्थम ग्लायंता कथम नाम उपदिश्यमानम अर्थम एते शक्नुयु, ये तीसरी पीढ़ी वाले उपदिश्यमान अर्थ को कैसे ग्रहण कर पाए, एतम अर्थम इस अर्थ को इस विषय को लेकर अर्थम अधिकृत ग्लायंता खिद्यमाना। हाँ हाँ जी, तो उपदेशार्थम ग्लायंता तेपी उपदेशाय ग्लायंता उपदेशार्थम ग्लायंता कथम नाम उपदिश्यमानम अर्थम एते शक्नुयु ग्रहीतुम शक्नुयुः ग्रहीतुम इति एतम अर्थम अधिकृत ग्लायंता खिद्यमाना तेषु अनुगृह्णत्सु तेषु अनुगृह्णत्सु माने उन पर अनुग्रह करते हुए, किन पर, जो तीसरी पीढ़ी वालों पर अनुग्रह करते हुए, तद अनुकंपया उनकी अनुकंपा के कारण तेषाम आयुषा संकोचम अवेक्ष तो उन्होंने ये बनाया समामनात्वंत माने उपदेशार्थम ग्लायंता उपदेशाय का अर्थ किया उपदेशार्थम ग्लायंता, ठीक से इनको हम बता नहीं पा रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि अर्थ को ठीक ठीक ग्रहण कर लें, तो जो द्वितीय पीढ़ी वालों ने इस ग्रंथ को बनाया और उसके बीच में हेतु जो बना उपदेशार्थम ग्लायंतः संति वयम स्मा वयम, हाँ उपदेशार्थम ग्लायंतो स्मा वयम इति कृत्वा ते ग्रंथम समामनासीसु। हाँ जी, ग्लानी करने वाले और प्रकाशित करने वाले मान रहे हैं, अच्छा तीसरी पीढ़ी वाले भले ही तीसरी मान रहे हो लेकिन ग्लानी करने वाले भी वही हैं और ग्रंथ रचने वाले भी वही हैं, तो इससे पता लगता है कि उपदेश देने में ग्लानी कर रहे हैं वो, समझने में ग्लानी नहीं है उनको, समझ तो चुके हैं आप उसको, चाहे दूसरी पीढ़ी में घटाए चाहे तीसरी पीढ़ी में घटाए, लेकिन ग्रंथ रचना करने वाले और ग्लानी अनुभव करने वाले एक ही है, माने वो इसलिए उनको ग्रंथ रचना करनी पड़ रही है कि वो उपदेशार्थम ग्लायंता संति। हाँ हाँ हाँ, तो उपदेशाय उपदेशार्थम ग्लानिम अनुभवन्ति एते एते ये उपदेशम ग्रहितवंता संति एते उपदेशार्थम ग्लानिम अनुभवन्ति कथम नाम एते अस्माकं शिक्षां ग्रहिष्यन्ति इति विचारयन्ति, तो एतद् विचार्य ते ग्रंथम समाम्नासीसु। इन्होंने गुरुजी ये पंक्ति एक ऐसी लिखी है, पढ़ने से कतराते हुए बाद के लोगों ने भली भांति लेने के लिए इस ग्रंथ को संकलित किया और वेद को तथा वेद के सहायक शास्त्रों को प्रकाशन किया, जो उसको लेने वाले कतरा रहे थे उसको उन्होंने ही उसका संकलन किया, ऐसे कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये फिर पढ़ना एक बार, पढ़ने से थोड़ा सा पीछे से पढ़ो। धर्म का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुकने वाले ऋषि हुए, उन्होंने धर्म का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर चुके बाद के लोगों को पढ़ाकर मंत्रों का प्रदान किया जी। पढ़ने से कतराते हुए बाद के लोगों ने भली भांति लेने के लिए इस ग्रंथ को संकलित किया, तीसरे वाले हो गए, भली भांति ग्रहण करने के लिए, भली भांति जानने के लिए, ने उपदेश के लिए ग्लानी कर रहे थे तीसरे, तो उन्होंने उनकी बातों को वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी बातों को जो सुना रहे थे ना, उनकी बातों को ही लेकर के और ग्रंथ बना दिए। जैसे कोई चीज समझ में ना आए तो हम ग्रंथ रूप दे देते हैं, हमें भी समझ में आ जाती है और दूसरों को भी समझ आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं पूरा का पूरा, मैं ये कह रहा हूं कि जब कुछ बात अस्पष्ट होती है और कुछ स्पष्ट होती है तो हम उसमें खोज करते हैं और उसमें हम कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो लिखते लिखते उसमें कुछ प्रकाश होता रहता है। हाँ जी, तो ये ठीक है। ये दूसरा वाला जो अभी उपदेशाय का अर्थ कर लेते हैं, उपदेशार्थम, ये ग्लायंता संति ग्लानिम अनुभवंती, उपदेशार्थम ग्लानिम अनुभवंती अनुभवम कुर्वाणा संति ते विचारयंती कथम नाम एते शिष्या उपदेशम गृह्णीयु इति विचार्य ते ये ते ते ये उपदेशम गृहीतवंता अभूवन ते इमं ग्रंथम समाम्नासीसु। हाँ, पहले ऐसा नहीं होता होगा, जब ये मूल तो दूसरे थोड़ी अब तो आगे चल पड़े ना गुरु जी। जैसे यहाँ पे साक्षात्कृत धर्म वाले थे, उनको तो उपदेश की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने दूसरे के लिए जो साक्षात्कृत नहीं कर सकते उनके लिए उपदेश दिए। जो उपदेश ग्रहण किए वो साक्षात तो नहीं कर सकते, वो भी तो उपदेश ही देंगे जी। तो वो उपदेश जो दूसरों को दे रहे हैं, मतलब वो तीसरा जो व्यक्ति है, तो वो तीसरा व्यक्ति जो अनुभव ग्रहण कर रहा है उपदेश को, वो ग्लानी कर रहा है कि ये कठिनाई हो रही है उपदेश ग्रहण करने में, कुछ और करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने ग्लानी अनुभव करते दूसरों को कठिनाई ना हो उसके लिए रचना की। नहीं तो चौथे वाले किया, पांचवें जो भी आगे आने वाले किए उसके लिए, पर किया तीसरे ने। ग्लानी करने वाला भी तीसरा है और रचने वाला भी तीसरा ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बना दिए। पर आप क्या कह रहे हो कि उपदेष्टुम ग्लायंता संति अथवा उपदेशम ग्रहीतुम ग्लायंता संति, किम कहते हैं? उपदेश को ग्रहण करने में पहले वो ग्लानी कर रहे थे कि इसको कर रहे हैं, तो उसने कर लिया कि मेरा ज्ञान हो गया, मतलब उपदेश से ग्रहण कर लिया, पर उसको कठिनाई महसूस हुआ कि अगले वाले को कठिनाई ना हो इसलिए उसने रचना की। अच्छा, अनुभव किया कि मेरे को तो हुई है और भाई ये तो इनको भी होगी, तो ये अनुभव करके उन्होंने ये ग्रंथ रच दिया, आगे वालों के लिए रच दिया। तो तीसरे व्यक्ति ग्लानी करते हुए औरों के लिए आप मतलब रच दिया। वो तो तीसरे तो यूं हो गया ना, इन्होंने ऐसे कह दिया उपदेशाय ग्लायंता संति एते स्कंद स्वामी ने कह रहे हैं यही अर्थ किया है इसने, अरुण जी ने जो बोला ये 114 पृष्ठ पर दिया। इसमें साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूह ते अवरेभ्यो अवरकालीनेभ्य शक्तिहीनेभ्य अतीत सृष्टकृत पुण्य विशेषाभावात् शक्तिभारैहि असाक्षात्कृत धर्मेभ्य उपदेशेन शिष्योपाध्यायिकया वृत्त्या मंत्रान् ग्रंथतः अर्थतः संप्रादुः तेषु हि पूर्वसृष्टौ अदितेषु तेषाम् उपदेशमात्रेणैव स्मृति बभूव यथेदानीं छन्दो नष्टं गणयतः कस्यचित्। मंत्रग्रहणं चात्र ब्राह्मणानां प्रदर्शनार्थं मंत्रान् ब्राह्मणानि इति संप्रादुः। यहाँ भी तृतीय की बात तीसरी पीढ़ी में ही आ गई। वो तो मैंने पहले ही पढ़ दिया था, नहीं गलत जो आपने अभी पढ़ के सुनाया, यही तो मैंने पढ़ा था। ओम। हाँ जी, तो अध्याहार करना पड़ेगा तीसरी पीढ़ी वालों के परिप्रेक्ष्य में। उपदेशाय ग्लायंता संति इति कृत्वा अवरे बिल्म ग्रहणाय इमं ग्रंथं समाम्नासीसु। हाँ, उपदेशाय ग्लायंता हेतु में मानने पड़ेगा, सत्री लक्षण हेतु क्रियाया जो है ना, हेतु में सानच हो जाता है जो, वो व्याकरण में एक सूत्र आता है जी, हेतु में क्षत्रिय और सानच हो जाता है, लक्षण हेतु तृतीय आया, तो उपदेशाय ग्लायंतः हेतु में क्षत्रि मानेंगे तो उपदेशार्थम ग्लायंता संति माने ग्लानी अनुभव कर रहे हैं, इस हेतु से अपने आप ही निकल रहा है। हेतु में जब क्षत्रि मान लिया तो इस हेतु से, एक अर्थ और भी तो दिया है इन्होंने नीचे जो है, एक अर्थ और दिया है क्या, कितना पेज है अच्छा जी, ये तो सृष्टि प्रलयो नेच्छन्ति, यहां नीचे तयेतम ग्रंथम एवं व्याचक्षते, वो इस ग्रंथ की व्याख्या ऐसा करते हैं, नीचे अनुद्धर नीचे देखिए आप सभी लोग, जो सृष्टि और प्रलय नहीं चाहते वो इस ग्रंथ की व्याख्या ऐसा करते हैं कि साक्षात धर्म वचनोपदेश निरपेक्षम कृता प्रतिपन्नो धर्मो यही ते साक्षात कृत धर्माणा ऋषभ बभु ते अवरेभ्यो साक्षात कृत धर्मभ्यो वेद वचनादे उपदेश निरपेक्षम धर्मम प्रतिपत्तुम असमर्थेभ्य उपदेशेन च अर्थस्य मन्त्रान् ब्राह्मणानि च संप्रादु अस्य मन्त्रस्य अयम् अस्य च अयम् इति उपदेशेन मन्त्रार्थं ब्राह्मणार्थं च कथितवन्तः। उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे, ये तु ततोपि अवरे वेदवचनात् स्वयं उपदेश मात्रेण वा तदर्थं प्रतिपत्तुम् असमर्था त आत्मना उपदेशार्थं समाम्नातस्य आत्मना उपदेशार्थं समाम्नातस्सत उपाध्याया अर्थम उपदेक्षन्ति। ये क्या कह दिया, ततोपि अवरे वेद वचनात् स्वयं उपदेश मात्रेण वा, वेद वचन से अपने उपदेश मात्र से तदर्थम प्रतिपत्तुम असमर्थ त आत्मना उपदेशार्थम, अपने को उपदेश देने के लिए आत्मने उपदेशार्थम समामनातस्य, अपने उपदेश के लिए, वो जो मैं बोल रहा था जी वही कह दिया कि अपने को ही मजबूत से समझने के लिए, अपने को ही अच्छे से समझने के लिए आत्मना उपदेशार्थम समामनातः सतः उपाध्यायार्थम उपदेक्षन्ति। उपाध्याय लोग जो हैं ठीक से अर्थ का उपदेश दे देंगे। उपदिष्टार्थात् ततो वेदार्थम प्रतिपत्स्यामहे, और हम सभी लोग फिर आत्मना उपदेशार्थम, ये चतुर्थी माने या षष्ठी, तदर्थम प्रतिपत्तुम असमर्थाते आत्मने उपदेशार्थम या आत्मना उपदेशार्थम जी, आत्मना उपदेशार्थम समामनातस्य आमनात किया हुआ समामनातस्य सत उपाध्यायार्थम उपदेक्षन्ति। आगे आने वाले जो उपाध्याय है ना, उपाध्याय मानी जो आगे आने वाले अध्यापक, वो अर्थ को कह देंगे। आत्मना उपदेशार्थम समामनातस्य उपदिष्टार्थात् ततो वेदार्थम प्रतिपत्स्यामहे। क्या वयम यदि कहेंगे तो वयम नहीं नहीं उपाध्याय, अच्छा सतः उपाध्याय अर्थम उपदेक्षन्ति, अध्यापक बनकर, अच्छा हाँ अध्यापक बनकर के हम ये तो ततोपि अवरे वेद वचना स्वयं उपदेश मात्रेण वा तदर्थम प्रतिपत्तुम असमर्थ त आत्मने उपदेशार्थम समामनातस्य, अपने ही उपदेश के लिए, या षष्ठी में अर्थ क्या निकलेगा, चतुर्थी में तो ये हो गया अपने ही लिए, अपने आत्मने उपदेशार्थम अपने लिए उपदेश देने के लिए, अपने को सिखाने के लिए, अपने को ठीक से समझने के लिए ग्रंथ रचा। आत्मना उपदेशार्थम समामनातस्य अपने ही लिए ग्रंथ बनाए, वो जो बोलते ना चल स्वांत सुखाय, आत्मना उपदेशार्थम समामनातस्य सतः उपाध्यायार्थम उपदेक्षन्ति। समामनातस्य और सतः का समान अधिकरण है ना, तो वही तो हैं, दूसरे आ गए, ये उपाध्याय दूसरे हैं माने आत्मने उपदेशार्थम समामनातः सतः उपाध्याय अर्थम उपदेक्षन्ति। या तो तय उपाध्याय से जुड़ेगा जाकर, ते उपाध्याय आत्मने उपदेशार्थम समामनातस्य अर्थम उपदेशन्ति, ते वयम उपाध्याय, ते वयम उपाध्याय, जैसे वहां बोलते हैं ना, पर वहां तो चलो आज इतना ही, फिर एक बार कुछ निकलेगा तो विचार करेंगे। ठीक है, और कुछ अभी निर्वचन शास्त्र चल रहा है, ये निरुक्त का जो प्रथम पाद है, इसके बारे में वैसे बहुत कुछ चर्चा मैंने पहले ही बता दी बात बातों में, और सीख लेते हैं जो ये कह रहे हैं। छह सिद्धांत दे रहे हैं निर्वचन के, जो पूरे निरुक्त शास्त्र में अप्लाई हो रहे हैं, पूरे निरुक्त शास्त्र में काम आ रहे हैं। तद येषु पदेषु स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम तथा तानि निर्ब्रूयात्। एक बात कह दी, निर्वचन कैसे करने हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि जिन पदों में येषु पदेषु स्वर संस्कार, उदात अनुदात स्वरित जो है स्वर के लिए कह रहे हैं, और संस्कार मानी जो प्रकृति प्रत्यय विभाग और आगम लोप लोप आगम आदेश जो है ना, मानी प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। येषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितो स्याताम, प्रादेशिक गुण से अन्वितो मानी लोप आगम वर्ण विकार आदि जो स्पष्टतः हमें प्रतीत होते हैं, प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द जो होते हैं प्रादेशिक गुण से अन्वित होते हैं। प्रादेशिक गुण का अर्थ है यहां पर व्याकरण के नियमों से समर्थित होते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष वृत्ति अष्टाध्यायी परंपरा से जो ज्ञात होते हैं, तथा निर्ब्रूयात, उन पदों को वैसे ही निर्वचन कर लेना चाहिए, उसके विषय में हमें कुछ नहीं कहना। पाणिनि की प्रक्रिया को समर्थन दे रहे हैं, जैसे पचती थी पाच का, धावती थी धाव का, इत्यादि इत्यादि। स्वर संस्कार समर्थ हैं और प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश जो स्पष्ट ज्ञात हमें हो पा रहे हैं, तथा तानि निर्ब्रूयात। हाँ, मैंने बाहुल्य अभिप्रायण व्यपदेशा भवन्ति उसको लेकर के कह रहा हूं। हाँ, मानी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ना, तीसरा अध्याय प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों के लिए प्रधानता से है, उणादेव बहुलम परोक्ष वृत्ति के लिए है, तो तीसरे अध्याय में जो अष्टाध्यायी गत जो परंपरा है उसके अनुसार कह रहे हैं, जो समर्थ हैं प्रादेशिक गुण से युक्त हैं, प्रकृति प्रत्यय विभाग आदि उनमें हमें ज्ञात हो रहे हैं, तो उनको वैसे निर्वचन कर लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं अथा अन्वित, ये उसमें आगे। हाँ जी, चौथे पांचवें अध्याय को नहीं लेंगे? इसमें लेंगे ना, आगे बताएंगे। मतलब इस वाक्य से नहीं आ जाएगा ये, केवल तीसरे अध्याय वालों का होगा, मतलब कृदंतों के लिए ही होगा क्या? चौथे पांच वो तो फिर वो हो गया ना। अच्छा, आप अष्टाध्याय के चौथे पांचवें अध्याय, अष्टाध्याय मैं इसमें पहुंच गया। अष्टाध्याय में चौथे पांचवें अध्याय वालों को वो भी ठीक है, पर ये आपका तीसरे अध्याय का मतलब? तीसरे अध्याय का मेरा मतलब था कृदंत शब्दों से, तो तीसरा अध्याय अष्टाध्यायी वाले हो गए ना। जी जी, तो चौथे पांचवें वाले इसमें नहीं लिए जाएंगे क्या? मैं इस दृष्टि से वो आगे आएंगे, वैसे आगे निर्वचन प्रकार में तद्धित शब्दों का कैसे निर्वचन करना चाहिए, वो भी तो प्रत्यक्ष वृत्ति ही माने जाएंगे। हाँ, ये तो ठीक है, पर ये आगे एक वो आया है उनके बारे में अलग शब्द प्रयोग किया है गुरु जी तीसरे खंड में। प्रदेश शब्द से धातु को मतलब क्रिया को ले रहे हैं, और उसके द्वारा जो होने वाला प्रादेशिक मतलब धातुओं के द्वारा जो सिद्ध गए इस तरह रूप में लेंगे, तो यहाँ पे तृतीय अध्याय का ही संगति अर्थ लेता है। पीछे एक बार आप बताए थे प्रदेश से यहाँ क्रिया ले रहे हैं, वैसे इन्होंने एक जगह ये भी दिया है, प्रदेश्यन्ते साध्यन्ते शब्द आने नीति प्रदेशो व्याकरणम, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रदेश का धातु भी हो जाता है। प्रदिश्यन्ते साध्यन्ते शब्दानि नीति प्रदेशो व्याकरणम, और तेन प्रतिपादिता लोप आगम आदेश रूप परिवर्तन आदि जिसमें स्पष्ट पता चलते हैं। प्रादेशिक के दोनों ही अर्थ पर मैं ये कह रहा था, तीसरे खंड में एक प्रकरण यहां पर इन्होंने दिया है, अत्यधित समासेषु एक पर्वसु अनेक पर्वसु, मिल गया इसी का द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा खंड, तीसरा खंड, अत्यधित समासेषु एक पर्वसु अनेक पर्वसु से पूर्व पूर्व। तो ये तो अगली बात हो जाएगी ना आचार्य जी, ये छह चीजें यहाँ पर इन्होंने गिनाई हैं, जिसमें सारे निर्वचन की प्रक्रिया बता दी जी, तो जो भी समावेश होना इन छह में ही हो जाएगा जी। तो उस दृष्टि से तद्धितों को तो इसमें पहले में डालेंगे। फिर इन्होंने ये दिया है व्याख्याकार ने, इसी आप 146 पृष्ठ पर देखिए, 146 पर व्याख्याकार ये लिख रहा है, विश्वेश्वर जी, इस पद के आरंभ से इस खंड के पूर्व तक अर्थात प्रथम तथा द्वितीय खंडों में निर्वचन के छह मुख्य सिद्धांत बतलाए थे। वे सिद्धांत मुख्य रूप से एक पद के निर्वचन में काम आते थे। एक पद का अभिप्राय परोक्ष वृत्ति अथवा अति परोक्ष वृत्ति शब्दों से है, क्योंकि उनमें प्रकृति प्रत्यय का विभाग अलग दिखलाई नहीं देता, इसलिए वे एक पद कहलाते हैं। उन एक पदों का निर्वचन प्रकार ऊपर दिखला दिया। अब उनसे भिन्न यौगिक तद्धित पदों के, जिनकी रचना प्रकृति प्रत्यय के द्वारा होती है, तथा अनेक पदों के योग से बने हुए समास के निर्वचन की प्रक्रिया का प्रतिपादन करते हैं। ये तद्धित तथा समास दोनों एक पर वाले और अनेक पर वाले हो सकते हैं। पर्व माने संधि या जोड़ है, दो पदों से मिलकर जो समास बनता है उसमें एक जोड़, एक पर्व कहेगा। तीन और अधिक पदों से मिलकर जो समास बनता है वह अनेक पर्व कहलाएगा। इस प्रकार तद्धितांत पदों में एक प्रत्यय और दो प्रत्यय, एक प्रत्यय होगा तो एक पर्व और एक प्रत्यय के बाद फिर एक प्रत्यय, अनेक पर्व तद्धित वाले कहलाएंगे। इन एक पर्व वाले और अनेक पर्व वाले तद्धित और समास के निर्वचन की प्रक्रिया यहां से बताते हैं। तो इससे क्या निकल रहा है? उससे तो ये तो ऐसा ही ग्रहण कर रहे हैं कि तद्धित और समास का यहाँ पहले नहीं वर्णन था, लेकिन ये स्वर संस्कार समर्थों की दृष्टि से तो आना चाहिए इसमें भी। वो भी ले भी सकते हैं तो कोई भी हानि नहीं। येषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो, जिसमें स्वर संस्कार समर्थ है, प्रादेशिक मानी व्याकरण की प्रक्रिया से अनुगत है, उनको वैसे हम कह लेंगे। पर फिर पुनरुक्ति हो गया जी वहां जा करके, तद्धित के बारे में जब कह ही दिया सारा ही, तो विशेषाभिधान कह सकते हैं फिर पुनरुक्ति को हटाने के लिए, यदि यूं कहना हो कि वो विशेष रूप से कह रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान दिला रहे हैं उसके ऊपर। तो एक ये सिद्धांत हो गया, जो प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द हैं जिनमें आराम से हमको पता लगता है प्रकृति प्रत्यय विभाग। हाँ जी, आपने जो पंक्ति बोली गुरुजी, उसमें ऐसे लिखा है कि ये जो छह नियम है वो परोक्ष और अति परोक्ष के लिए है, प्रत्यक्ष के लिए नहीं है? नहीं, वो लिखा तो है इसमें, पर ऐसा नहीं है। तो माने वो जो धातु से ये वाले शब्द बने पाचक आदि, इनको भी परोक्ष ही देख रहे हैं? नहीं, प्रत्यक्ष वृत्ति देख रहे हैं। ये कौनते आदि जैसे तद्धित में बनते हैं, वो ज्यादा प्रत्यक्ष है ना गुरुजी, इनसे भी अधिक? वो तो ठीक है, पर ये प्रत्यक्ष वृत्ति मानते हैं पाचक आदि, ये आगे कहेंगे। आगे मैं ये बात कहूंगा कि देखो ये इनके आधार पर इनको सिद्ध करना चाह रहे हैं, परोक्ष वृत्ति शब्दों को प्रत्यक्ष वृत्ति उदाहरण दे करके। आचार्य यास्क प्रत्यक्ष वृत्ति का उदाहरण देकर परोक्ष वृत्ति को सिद्ध करने के लिए हमें दिशा दे रहे हैं। आगे आ जाएगा तुरंत इसके बाद, इस खंड के बाद, पहले खंड के बाद जो दूसरा खंड प्रारंभ होगा, जो हम पढ़ रहे हैं ना, दूसरे खंड में वही दिखाएंगे कि किस तरह से देखो प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में भी हम इतना जोड़ तोड़ करते हैं, तो परोक्ष वृत्ति में करने में हमें क्या दिक्कत है, ये दिखाएंगे। तो एषु पदेषु सामान्य ले लें इस वचन को कि सर संस्कार जिसमें समर्थ है, समर्थ माने व्याकरण के नियमों से समर्थित है, स्वर संस्कार से समर्थ है, सक्षम है अर्थ देने में। स्वर संस्कार दोनों समर्थ हैं, दोनों न्याय संगत हैं, न्याय युक्त हैं। स्वर संस्कारो समर्थो, न्याय संगतो, प्रादेशिक इन गुणेन अन्वितो और व्याकरण की प्रक्रिया से युक्त हैं, तो उनको वैसा ही कह लेंगे, प्रवचन उनका निर्वचन कर लेंगे। और आगे कहते हैं अनन्विते अर्थे, और कहीं पर अर्थ जो है धातु प्रत्यय के साथ स्पष्ट रूप से अर्थ का संबंध नहीं हो पा रहा है, अनन्वित अर्थ है। जो अर्थ है शब्द का, जो प्रवृत्ति निमित्त रूप जो अर्थ है, वो अनन्वित हो रहा है, प्रकृति प्रत्यय से संगत नहीं हो रहा है। तो अपरादेशी के विकारे और व्याकरण प्रक्रिया से जो उसका अर्थ है वो अप्रादेशिक है। वहां पे कोई अन्य विकार हो रहे हैं, अप्रादेशी के विकारे जी। व्याकरण में जो हमने परिवर्तन देखे, विकार मानी परिवर्तन, तो वही वही परिवर्तन यानी देख रहे, कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो अर्थ नित्या परीक्षित केनचित वृत्ति सामान्य, केनचित वृत्ति सामान्य, किसी वृत्ति की समानता से हमें अर्थ पर फोकस करके, अर्थ पर नियत होकर, नित्य मानी नियता, अर्थ नियता, नित्य शब्द का अर्थ है अर्थ नियता। परीक्षित जो अध्येता है या इसका जो क्या कहना चाहिए, निरुक्त विद्या को जो जानने वाला है वो अर्थ नियता सन, अर्थ नित्या सन परीक्षित है, परीक्षाम कुरियात केनचित वृत्ति सामान्य, किसी वृत्ति की समानता को लेकर के, किसी वृत्ति की समानता को लेकर मानी लोप आगम आदेश यही वृत्तियां हैं। व्याकरण की वृत्तियां क्या हैं? कहीं लोप हो जाता है, कहीं आगम हो जाता है, कहीं आदेश हो जाता है, ये सब केनचित वृत्ति सामान्य निर्वचनम कुरियात परीक्षणम कुरियात। अविद्यान अविद्यमान सामान्य, अब इन्होंने ये कह दिया था ना वृत्ति सामान्य, तो कहते हैं अविद्यमान सामान्य, ऐसी स्थिति आ जाए कि जहां सामान्य धर्म भी प्रकृति प्रत्यय लोप आगम आदि आदेश हमको दिख ही नहीं रहे हैं। अविद्यमान सामान्य अपि अक्षर वर्ण सामान्य निर्ब्रूयात, अक्षर या वर्ण माने स्वर या व्यंजन की समानता, छोटा सा कोई टुकड़ा हमको दिखाई दे तो उसी को पकड़ करके निर्वचन कर लेंगे। अक्षर वर्ण सामान्यत शब्द में कोई एक छोटा सा हिस्सा, त न क इत्यादि या अ इत्यादि जो स्वर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो तो दिखाई दे ही जाएंगे, कुछ न कुछ तो दिखाई दे ही जाएगा, वो तो कह रहे हैं कि उसके आधार पर निर्वचन कर लेंगे। न तो एव न निर्ब्रयात, ऐसा न करे कि निर्वचन को ना करे, माने सभी परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति शब्दों को भी प्रत्यक्ष वृत्ति में ले आए खींच करके। न तो एव निर्ब्रुयात का अर्थ है कि ऐसा न करे कि निर्वचन को छोड़ दे, निर्वचन करे इसका अर्थ यही है कि परोक्ष वृत्ति अति परोक्ष वृत्ति को भी प्रत्यक्ष वृत्ति में ले आए। न संस्कार माद्रियत, व्याकरण के संस्कारों की ऐसी कि कहीं व्याकरण का सूत्र तो हमें मिल ही नहीं रहा है, कैसे होगा ये, इस सब की ज्यादा इस पर ध्यान ना दे। विषय वत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, ये जो वृत्तियां हैं जो लोप आगम वर्ण विकार आदि जो हैं ये संदेह युक्त होते हैं। विषय वत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, विषय का अर्थ संशय होता है। तो ये जो व्याकरण के अनुसार होने वाले प्रकृति प्रत्यय लोप आगम आदि जो जो वृत्तियां हैं, वृत्ति यहां पर वो नहीं है, वृत्तियां जो व्याकरण में चलता है ना, परार्थाभिधान वृत्ति और कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, सनाद्यंत वृत्ति, वो नहीं कह रही है। विषय वत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, ये जो वृत्तियां हैं शब्दों में जो लोप आगम प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश लोप इत्यादि, ये सब वृत्तियां जो हैं अनेक स्थलों पर बहुत ही विषयवती होती हैं, संशय युक्त होती हैं, संदेह युक्त होती हैं। हेतु दे रहे हैं, न संस्कारम आद्रियेत, संस्कार व्याकरण के अनुसार होने वाले संस्कार की चिंता न करे, आद्रियत मानी उस पर ज्यादा, बहुत ही ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि उससे विचलित हो जाएं कि हम तो इसमें दिख ही नहीं रहा है कोई शब्द, कैसे निर्वचन करें। तो विषय वत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, ये जो वृत्तियां हैं लोप आगम आदेश प्रकृति प्रत्यय विभाग, ये सारा बहुत सारे अनेक स्थलों में अत्यंत संदेहजनक होते हैं। तो इसलिए हमको उस संदेह को निवारण तो करना ही पड़ता है। यथार्थम विभक्ति सन्नमयेत, ये एक प्रकार का विभक्तियों में जो परिवर्तन व्याकरण का जो सिद्धांत है, विभक्ति व्यत्यय और उपलक्षण मात्र है और सारे जो है हम व्यत्यय देखते ही हैं, पर यहां तो विभक्ति पर ही ये केंद्रित है। यथार्थम विभक्ति सन्नमयेत, अर्थ के अनुसार विभक्ति को बदल लेवे, सन्नमयेत, परिवर्तन कर लेवे। तो ये छह सिद्धांत इन्होंने बताए। अब आगे ये दे रहे हैं जी, छह हो गए ना जी, नहीं छह हो गए। देखो सबसे पहले येषु पदेश्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिक इन गुणे अन्वितोष्याताम तथा तानि निर्गृहयात एक अर्थ अनन्विते अर्थे प्रादेशिक विकारे अर्थ नित्या परीक्षित केनचित वृत्ति सामान्य दो अविद्यमाने सामान्य पे अक्षरवर्ण सामान्य निर्गृहयात तीन नत्वे निर्गृहयात चार न संस्कार आद्रियत विषयवत्यो ही वृत्त भवन्ति पांच यथार्थम विभक्ति सन्नमयेत। ये जो इन्होंने चौथे और पांचवे को अलग दिखाया जी, चंद्रमणि जी ने एक साथ ही दिखाया क्योंकि ये अलग तो कोई प्रक्रिया है नहीं। पीछे वाले तीसरे के लिए ही कहा जा रहा है न तु एव न ब्रूयात, ये कोई प्रक्रिया तो अलग है नहीं, और न संस्कार माद्रीय था ये भी कोई अलग प्रक्रिया तो है नहीं, ये तीसरे में आते हुए चार बनेंगे बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चार। और इसमें जो हमने शुरू में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक मैंने इनका लिखवाया था ना, लिखा हुआ है नहीं, वो तो ठीक है वर्णागम, एक और लिखवाया था ना उसमें भी दिया है ये श्लोक है। नहीं नहीं नहीं नहीं, एक भाव प्रधान वाख्यतम क्रिया के ऊपर वो एक श्लोक, जी यावताम एव धातु नाम लिंगम रूढ़ी गतम भवेद लिखा है, यावताम एव शब्दानां धातूनां लिंगम रूढ़ी गतम भवेत अर्थश्चाप्य विधेयस्थ तावद् भिर्गुण विग्रह। रूढ़ी शब्द में जितनी धातुएं हैं स्वलिंगम रूढ़ी गतम दर्शयंती तावता संग्रीह स रूढ़ी शब्दो निर्वाच्य, किं कारणम विशेष लक्षण व्यवस्थाना अभावात, नहीं तत्र विशेष लक्षण व्यवस्था क्वचिद अस्ति यया एको अवतिष्ठेत अन्य व्यावर्तेरन। तो यावतामेव धातुनाम लिंगम रूढ़ी गतम भवेत, रूढ़ी शब्द में रूढ़ी शब्द गतानाम धातुनाम रूढ़ी शब्द वाच्य अर्थे क्रिया योगे सती एतत् अभावे तु क्रियाया रूढ़ी शब्द वर्तमानम अपि धातु लिंगम अकिंचित करम। यावतामेव धातुनाम लिंगम रूढ़ी गतम भवेत, जितनी धातुओं का चिन्ह रूढ़ी शब्द में हमें प्राप्त हो और अर्थ भी अभिधेयस्थ मिले तावत भी उतनी धातुओं से, तावत भी शब्द से क्या ले रहे हैं धातु भी, तावत भी लिंगई और तावत भी धातु भी, यावतामेव धातु नाम लिंगम रूढ़ी गतम भवेत अर्थश्चाप्य विधेयस्थ और अर्थ भी अविधेयस्थ रहे, अविधेय माने वो जो लोक में वाच्यार्थ में हमको अर्थ भी मिले तावत भीर गुण विग्रह, तावत भीर गुण विग्रह। क्या उस दिन हमने विचार किया था तावत भी शब्द से गुण विग्रह, उस गुण का विस्तार कर लेना चाहिए, ठीक है। तावत भी धातु भी ले रहा हूं मैं, यावताम एव धातु नाम लिंगम रूढ़ी गतम भवेत, जितनी धातुओं का चिन्ह हमको लिंग हमको रूढ़ी शब्द में दिखाई दे और अर्थ भी अविधेयस्थ हमको मिले तावत भी उतनी धातुओं से गुण विग्रह गुण का विस्तार कर लेना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। हाँ, ये जो अर्थ नित्य शब्द है इसमें क्या समास करेंगे? अर्थ नित्य, अर्थ नित्य यस्य एवं भूतः सन, एवं भूतः सन परीक्षेत, एवं भूतः सन अध्येता, अध्येता परीक्षण करे। अर्थ अर्थ में नित्य माने प्रमुख अर्थ का नियत है लोगों ने, नित्य नियता कर रहा हूं मैं तो। हाँ जी, अस्तो जी क्या पूछ रहे थे? किया हुआ है गुरु जी, अर्थ मुख्य है जिसके लिए ऐसा होकर परीक्षा करे, अर्थ में नियत होकर के, अर्थ में सुनिश्चित होकर के, सुनिश्चित होकर अर्थ अर्थ को सामने अभिधेयस्थ उसका जो शब्द का जो अभिधेयार्थ है उसको ठीक से सामने रख करके, फिर परीक्षेत, परीक्षेत माने ये जो निर्वचन करे उसका प्रकृति प्रत्यय विभाग कर ले, अक्षर वर्ण सामान्य से। और गुरुजी ये आगे जो वृत्ति सामान्य ने कहा है यहाँ पे क्या अर्थ करेंगे? केनचित वृत्ति सामान्य, किसी वृत्ति की समानता से, लोप आगम वर्ण आदि की समानता से। वृत्ति शब्द यहाँ इस प्रसंग अगर में ऐसा कर रहे हैं तो फिर आगे गुरुजी वो अक्षर वर्ण सामान्य निर्भ्रुया तो कहा ही है, तो अक्षर वर्ण को छोड़ करके यहाँ पे कुछ और वृत्ति ले रहे हैं ना? ये इस व्याख्या करने तो यही दी है, और भी कुछ हो सकता है? ये वैसा तो नहीं है जैसा इन्होंने प्रारंभ में निघंटु के विषय में दिखाया था, अन्य धातुओं से भी दिखा दिया था, आहननाद्वा समाहरणाद्वा ऐसा करके। केनचित वृत्ति न सामान्य तो वही है, ये जो अभी मैंने श्लोक बोला था, यावतामेव धातुनाम लिंगम रूढ़िगतम भवेत। तो जैसे वहाँ लिंग तो कुछ भी नहीं मिल रहा गुरुजी निघंटु में उसका, लेकिन आहननाद्वा कर दिया, समाहरणाद्वा कर दिया था, तो उसको वृत्ति माने अर्थ तो है उन धातुओं का, लेकिन उन धातुओं का कोई ऐसा वर्ण या वो नहीं मिल रहा। वृत्ति सामान्य माने तो अर्थ की समानता से होगा फिर तो गुरुजी, अर्थ की समानता वाली दूसरी धातुएं, अर्थ की समानता वाली वही उस रूढ़िगत शब्द वाली धातुएं नहीं मिल पा रही, लेकिन अर्थ की समानता वाली दूसरी धातुएं मिल पा रही है। ये इसको भी देख सकते हो ना, इस्कन स्वामी क्या कह रहे हैं, वो तो आगे होगा तुरंत उसके बाद ही। नहीं है तो सही, यही तो है, अगला तुरंत आगे है। तद येसु पदेशु स्वर संस्कारो समर्थो विकार शब्देन क्रिया विधीयते विकारेण प्रादेशिकेन गुणा प्रादेशिकेन विकारेण अन्वितो स्याताम। माने जो वो गुण शब्द से षष्ठे गुण शब्द या अभिता यत्र शब्द क्रियाम अभिधातुम शक्नोति सा क्रिया विधे विद्यते। क्रिया विकार शब्देन क्रिया विधीयते षष्ठे गुण शब्देन या अभिहिता। षष्ठे शब्द का भी कुछ एक विशेष अर्थ है ना, उसमें दिया है आपकी पुस्तक में, आप लोगों की पुस्तक में जो षष्ठे है वो नीचे लिख देते हैं ना, उसको षष्ठ मानते हैं, वो जो क्रिया प्रधानम आख्यातम केनचित वृत्ति सामान्य। अच्छा वही अर्थ किया है, मेरे को तो पता नहीं कहाँ का संस्कार था, अर्थ नित्या का वो आप पूछ रहे, वही अर्थ किया है, अर्थे नियता इति अर्थ नित्या, अर्थे नियता अर्थ नित्या। यस तस्य शब्दस्य निर्वचन निमित्तम अव्यवहार्थो यश्च समुदाय अर्थ तम अजहत। माने उस शब्द का जो निर्वचन है, निर्वचन का जो निमित्त अव्यवहार्थ या समुदाय अर्थ, उसको न छोड़ते हुए परीक्षित केनचित वृत्ति सामान्य वर्तते अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे अर्थ नित्यः अर्थे नियतः यस्तस्य शब्दस्य निर्वचन निमित्तम अव्यवहार्थो यस्य समुदायार्थः तम अजहत। अर्थ नित्यः सन् अर्थे नियतः सन् शब्द का क्या होगा, प्रथम विभक्ति है, निर्वचन निमित्तम अव्यवहार्थो यश्च समुदायार्थः तम अजहत। हाँ, उसको न छोड़ते हुए परीक्षा करे, व्यक्ति तो करेगा पर अर्थ नित्य समान, उसके साथ समान अधिकरण हो रहा है ना प्रथमा का, अर्थ नित्य शब्द में अर्थे नियतो अर्थ नित्या यस्तस् शब्दस्य निर्वचन निमित्तम अव्यवहार्थो यश्च समुदायार्थो तम अजहत, उसको न छोड़ते हुए परीक्षण करे। अध्याहार कर लिया तो फिर ये अर्थ हो जाएगा कि अर्थ में जो नियतता है, अर्थे नियतः, क्या नियत है गुरुजी? यह से जो लेंगे वही आगे तक जाएगा। अब यह से क्या लेना है यहाँ पे, इसको हम एक बार देख सकते हैं। अर्थे नियतः कह, अर्थे नियतः, ये इन्होंने स्वयं स्पष्ट करके दिखा दिया ना गुरुजी। यह अर्थे नियतः अर्थ नित्यः, यह तस्य शब्दस्य, तो तस्य से शब्दस्य ले रहे हैं तो यह भी शब्द ही होगा फिर। अर्थ में नियत जो शब्द है उसको न छोड़ते हुए निर्वचन करे, अध्याहार कर लिया। अर्थ में जो नियत है, अर्थ में नियत है उसको न छोड़ते हुए निर्वचन करे। अर्थ में जो नियत है शब्द, उसको न छोड़ते हुए निर्वचन करे। अर्थ उस अर्थ में जो शब्द का प्रयोग नियत है उसको ध्यान में रखते हुए, उस प्रयोग को ध्यान में रखते हुए निर्वचन करे। अर्थे यह नियता अस्ति शब्दः तम अभिजहत, उस अर्थ में शब्द का जो नियतता है, किसी अर्थ विशेष में जो शब्द की नियतता है उसको न छोड़ते हुए निर्वचन करे, अर्थात अर्थ को बिल्कुल सामने रखे। इसका उदाहरण गुरुजी, जैसे निघंटु शब्द का जो अर्थ है वो एक विशेष अर्थ में उसका प्रयोग होता है ना, उसको सामने रखते हुए निर्वचन कर ले, समाहरणाद्वा समाहननाद्वा निगमनाद्वा। गौ कह दिया, अर्थ उसका मन में आया, फिर जो गौ शब्द है उसका गमन से, अर्थ में जो नियत है अर्थात जो उसका इंद्रिय या ये पशु प्राणी या सूर्य की किरणें या ये सारे अर्थ है ना, उस अर्थ में जो इस गौ शब्द का प्रयोग नियत है उसको न छोड़ते हुए, अर्थात अर्थ को न छोड़ते हुए, मूलतः ये अर्थ के ऊपर जा रहे हैं ना, अर्थ को न छोड़ते हुए। और गुरुजी पीछे जो प्रदेश बोल रहे हैं उसमें निर्वचन प्रदेश बोल रहे हैं तो अलग से है या साथ साथ भी तो निर्वचन प्रदेश? प्रदेश का मतलब एक जगह निर्वचन प्रदेश भी बोल रहे हैं। नहीं, प्रदेश तो वही है, प्रदिश्यन्ते प्रदिश्यन्ते, इन्होंने दिया ना प्रदिश्यन्ते प्रकृति प्रत्यय विभागानेन, प्रदिश्यन्ते साध्यन्ते शब्दानेन, प्रदिश्यते दिश धातु का अर्थ तो निर्देश करना होता है ना, तो प्रदिश्यते द्रव्यमनेन इति प्रदेशः क्रिया, प्रदिश्यते शब्दानेन इति प्रदेशः व्याकरणम्, प्रदिश्यते शब्दानेन इति प्रदेशः व्याकरणम्, प्रदिश्यते द्रव्यमनेन इति प्रदेशः क्रिया। दो अर्थ किए मैंने, माने द्रव्य जिसके प्रदिष्ठते द्रव्यमनेन, द्रव्य जिसके द्वारा प्रदिष्ट होता है वो क्या है, वो क्रिया है, क्रिया के द्वारा द्रव्य पर पहुंचते हैं ना, तो प्रदिष्ठते द्रव्यमनेन प्रदेशा क्रिया, प्रदिष्ठते साध्यन्ते शब्द अनेन इति प्रदेशा व्याकरणम्। जो अनन्विते अर्थे, ये तीन पृष्ठ पर ऊपर सबसे पहली पंक्ति, अनन्विते अर्थे अप्रादेशिके विकारे अर्थ नित्य, हाँ उसी की चर्चा चल रही ना, अनन्वित अनन्वित अर्थ हो, अप्रादेशिक विकार हो, मानी व्याकरण की प्रकृति प्रत्यय प्रक्रिया से हमारे को उसकी उपलब्धि नहीं हो पा रही हो अर्थ की, अप्रादेशिक विकारे प्रकृति प्रत्यय विभाग से हमें उसकी उपलब्धि नहीं हो पा रही हो तो क्या करें, अर्थ नित्य परीक्षित, अर्थ को सामने रख करके और फिर निर्वचन करें। वालों के लिए कह रहे परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष दोनों ही कह रहे हैं। और ये क्या था गुरु जी, जो षष्ठे गुण शब्द षष्ठे व्याख्यातम, षष्ठ क्या है? ये विशेष रूप से इन्होंने प्रयोग किए हैं, वो आपकी पुस्तक के कहीं कहीं टिप्पणी में दिए हैं कि षष्ठे का क्या अर्थ है, अष्टमे का क्या अर्थ है, लिखा है व्यापी, हाँ व्याप्तिमत्वात् शब्द से वो वाला षष्ठे, व्यापी नष्ट लिखा है, व्यापी नष्टम, अच्छा श्यापी नष्ट है कुछ है। नहीं वही है, व्यापी है, व्याप्तिमत्वात् शब्द से वो जो वहां पर प्रसंग में कहा ये विशेष अर्थ में प्रयोग किया है। वो नीचे जो है ना टिप्पणी में आप लोगों को सुविधा के लिए दे दिया है, ये षष्ठ कौन सा है, अष्टम कौन सा। हाँ, षष्ठे व्याख्यातम का अर्थ ये, हाँ हाँ अब ध्यान आया, पांच अध्याय तो निघंटु के हो गए और षष्ठे को ये उसको कह रहे हैं, ये निरुक्त के अध्याय को षष्ठे कह रहे हैं। तो केनचित वृत्ति सामान्य शब्दस्य निर्वचन निमित्तार्थम अवयवार्थभूता या क्रिया सातत यत्र नास्ति शब्दार्थे, जहां अनन्विते अनन्विते भी सामान्य केनचित वृत्ति सामान्य केनचित वृत्ति सामान्य वर्तते तत्र शब्द इति वृत्ति अर्थः। वृत्ति को इन्होंने अर्थवाचक दे दिया, वृत्तु वर्तने धातु से अधिकरण में तीन प्रत्यय कर दिया, वर्तते अस्मिन् इति वृत्ति। 59 पेज पर अच्छा जी, केनचित वृत्ति सामान्य मोटे अक्षरों में दिया है, वर्तते तत्र शब्द इति वृत्ति अर्थ, वृत्तु वर्तने से वृत्ति बनाया, शब्द जिसमें वर्तमान होता है। जहां आप लोग ये पुस्तक है ना आपके पास, इसमें देखो स्कंद स्वामी की जो पुस्तक है, वर्तते तत्र शब्द इति वृत्ति अर्थ उच्यते, एतदुक्तं भवति शब्दस्य निर्वचन निमित्तार्थम अवयवार्थ भूता या क्रिया सातत्र सायत्र नास्ति शब्दार्थे यत्र च शब्दार्थे अस्ति तयो अर्थयो यत् सामान्यं तेन तत्र प्रकृतिं प्रतियात प्रवृत्तिं प्रतियात। माने वृत्ति तो अर्थ ले लिया, अर्थ सामान्य, तो एतदुक्तं भवति अर्थ दे रहे हैं, शब्दस्य निर्वचन निमित्तार्थम अवयवभूता या क्रिया, शब्द के निर्वचन का निमित्त जो अवयवार्थभूत क्रिया है वो किसी शब्द में हमें सुनाई पड़ती है या नहीं सुनाई पड़ती है। सायत्र नास्ति शब्दार्थे अवयवार्थभूता या क्रिया सायत्र नास्ति शब्दार्थे यत्र च शब्दार्थे अस्ति तयो अर्थयो यत् सामान्यम् तेन तत्र प्रवृत्तिं प्रतियात। उदाहरणम् आमासु पक्वम् ऐरया इति पक्व शब्द, अस्य पक्वम् ओदनम् इत्यादो निर्वचन निमित्तम् अवयवार्थो भूतकाल पाक, ईचायम् गोषु यत् पयः तत्र प्रयुज्यते, न च तस्य भूतकाल पाको अस्ति, अतो भूतकाल पाकस्य ओदनादे पयसश्चेदर्थ सामान्यम् भोजन योग्यत्वम् तेन अयम् पयसी प्रवृत्त इति प्रत्येतव्य। कथम पुनर अवयवार्थेन असंबद्धे पयसी अर्थ सामान्य पक्व शब्द प्रवृत्ति उच्यते, लक्षणया पक्व शब्द यत्र भोजन योग्यत्वं गोण्या वृत्त्या, पक्व सदृशम पय पक्वम इति मंत्र एक पदिक प्रकरणे गिरवणा देवो भवति, यहां पर व्याख्या करेंगे। तो ये इन्होंने ये दिखाया ऋग्वेद के एक मंत्र में, आमासु पक्वम ऐरया, पक्व शब्द का अर्थ ले लिया, पक्व का अर्थ ये ले लिया कि जो दूध आदि है तो उस अर्थ सामान्य को ले लिया। पका हुआ पाक था, भूतकालिक पाक, और पयह में वो होता नहीं है, लेकिन पयह के लिए पक्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक हम बोलते हैं कि पक्वमोदनम और एक बोल रहे हैं ये आमासु पक्वमई रह, ये दो प्रयोग हो गए। तो वहां पे पक्वमोदनम में तो भूतकालिक पाक है, अवयवार्थ है प्रत्यय का, और यहाँ पे नहीं है, तो उन दोनों एक स्थान वो जहाँ पे जैसे इन्होंने शुरू में बोला था शब्दस्य निर्वचन निमित्तार्थम अवयवार्थ भूता या क्रिया सा यत्र नास्ति शब्दार्थ है, इसका उदाहरण तो हो गया आमासु पक्वम ऐरय, और यत्र च शब्दार्थ अस्ति इसका उदाहरण हो गया पक्वम ओदनम, तयोर अर्थयोर यत् सामान्यम, उन दोनों अर्थों का जो सामान्य है भोजन योग्यत्व तेन तत्र प्रवृत्तिम प्रतियात, उसके द्वारा उस जो सामान्य है दोनों का उसके द्वारा वो पाक शब्द पयस में प्रवृत्त हो रहा है ऐसा जानेंगे। केनचित वृत्ति सामान्य न कहा था ना गुरुजी? जी जी। तो केनचित वृत्ति सामान्य न, तो ये इस तरह से दिखा रहे हैं उदाहरण इसका, अर्थ ही लेना फिर गुरुजी। हाँ, वृत्ति शब्द से। और इसको भी दिखा देता हूँ, इन्होंने कहा अनन्विते अर्थे अर्थ नित्या परीक्षित, कथम पुनर अथ पुनर अनन्विते अर्थे न्याय स्वर संस्कार युक्तेन शब्देन यत्र निपुणम अपि अन्विष्यमाण शब्दो अर्थवान कल्पयितुं न शक्यते अन्यथा एव अर्थो व्यवतिष्ठते अन्यथा एव शब्द प्रादेशिकेन विकारेण विक्रियमाणेपि असौ शब्द विपरिणम्यमाना अप्रादेशिक एव स्यात् असमर्थ एव ताम प्रदेशाख्याम अविधेयसत्त्वस्थां क्रियाम अविधातुम् आह। तत्र किं कर्तव्यम्? एवं सति अर्थ नित्यो भूतार्थ प्रधाना। अर्थ नित्य का अर्थ किया, अर्थ नित्यो भूत्वा अर्थ प्रधाना, अर्थ नित्या भूत्वा अर्थ प्रधाना। तद्यथा मुद्ग नित्यम एवस्य भोजनम, मुद्ग प्रधानम इति गम्यते। कोई बोले मुद्ग नित्यम माने मुद्ग प्रधानम, नित्य शब्द प्रधानवाची, अर्थ नित्य अर्थ प्रधान, अर्थ की प्रधानता वाला होकर के अर्थ प्रधाना इति गम्यते। अर्थ प्राधान्येन अर्थ प्राधान्येन अनादृत स्वर संस्कारो परीक्षित, स्वर संस्कार का अनादर करके अर्थ प्रधान होकर निर्वचन कर ले, अर्थ नित्या परीक्षित। ततस्तद अभिधानम बुद्ध्वा केनचिद अर्थ वृत्ति सामान्यन क्रियागुण सामान्यन, केनचिद वृत्ति सामान्यन का अर्थ किया, केनचित क्रियागुण सामान्यन किसी क्रिया और गुण की समानता के आधार पर। कतमस्य धातु अर्थ सामान्यम अत्र अस्ति इति तर्कयित्वा सामान्यतेन निर्ब्रूयात्। ऐसी उहा करे किस सामान्य धातु का अर्थ यहाँ पर हमें मिल सकता है, किस सामान्य धातु का अर्थ हमें यहाँ मिल सकता है, ऐसी उहा करके अर्थो ही प्रधानम तद गुणभूत है शब्द, शब्द तो उसका गुणभूत है, अर्थ प्रधान है और उसका गुणभूत शब्द है। इस पुस्तक में दिया होगा चल मुकुंद झा वाली आगे ये प्रत्तम अवत्तम इति धात्वादि एव शिष्यते। व्याकरण में आप लोगों ने देखा है प्रपूर्वक दा धातु अच उपसर्गता आ का लोप हो गया, धात्वादि एव शिष्यते ये धातु का आदि बच गया, ये दा के तय का लो इसका तो जरो जरी सवर्ण लोप हो जाएगा, देखो तय खरीचे और जरो जरी सवर्ण इसका लोप हो गया। तो ये कह रहे हैं धात्वादि शिष्येते धात्वादि बचा। अवत्तम प्रत्तम मानी प्रदत्तम, प्रत्तम का अर्थ है दिया गया, और दूसरा जो है उदाहरण है अवत्तम प्रदत्तम। प्र जब जोड़ देते हैं तो प्रदत्तम नहीं बनता है, या तो फिर ऐसा करना पड़ेगा प्रकृष्टम प्रकृष्टतया दत्तम, प्र का दत्त से संबंध तोड़ना पड़ेगा, किसी अन्य धातु के साथ जोड़ना पड़ेगा प्रकर्षेण दत्तम, ऐसा करना पड़ेगा प्रदत्त, नहीं तो फिर वो प्रत्तम ही बनेगा। और दूसरा उदाहरण दिया अव, दो अवखंडनी धातु है और तय है, अव खंडितम के अर्थ में अवत्तम बोल रहे हैं, अव और ये दय को तय द और दो को दा बनेगा आधे चुपदेश स्थिति और इसको तय हो गया, इसका लोप हो गया खरीचे से इस द को तय होकर के अवत्तम बना है। तो ये कह रहे हैं कि धात्वादि एव शिष्येते। तो इस तरह से जैसे प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में भी ऐसा होता है तो परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी हम कर लेंगे। जैसे यहां पर प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द है, ये सभी मानते हैं इस बात को कि प्रत्तम अवत्तम ये प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द हैं, धातु से प्रत्यय जोड़ करके ये शब्द बना रहे हैं। तो ऐसे ही हम वहां पर भी कर लेंगे जो परोक्ष वृत्ति शब्द हैं। किसी परोक्ष वृत्ति शब्द में धातु का एक भाग मात्र यदि शेष रहता है तो उसमें कोई हानि नहीं। हाँ जी दत्तम जी प्रत्तम नहीं प्र प्र का कर्ष के साथ योग करेंगे तब तो प्रदत्तम हो जाएगा, और प्र को ही दा से विशेष प्र के द्वारा दा को साक्षात विशेषित कर रहे हैं प्रकृष्टतया दत्तम, निर्वचन कथन मात्र है। हाँ तो नहीं वो तो बता विग्रह कर नहीं सकते ना, इसलिए बताना बताने में तो ऐसे बोलना पड़ेगा, बाकी हम अर्थ समझ लेंगे कि दा धातु के अर्थ को विशेषित कर रहा है प्रय। हाँ प्रय के अर्थ में विशेषण समानार्थक धातु से जैसे निहननाद वा किया है ना, निघंटु के निर्वचन में दूसरी धातु है दूसरी से निर्वचन कर रहे हैं, पता है ना समाहरणाद व समोरांग से कर रहे हैं और लाकर के रख रहे हैं नी। अथापि अस्तेर निवृत्ति स्थानेशु आदि लोप भवति, इसी तरह से जैसे अस धातु का अस्ति स्त संति निवृत्ति स्थान कहलाते हैं, जो कित गित प्रत्यय होते हैं उसको निवृत्ति स्थान कहते हैं, स्नेसोर लोपा से आकार का लोप हो जाता है किंगत प्रत्यय में, तो निवृत्ति स्थान में माने जहां पर हम निषेध करते हैं निषेध स्थलों में जैसे हम क्या करते हैं आदि लोपो भवति स्त संति, ऐसे ही यहां पर भी परोक्ष वृत्ति शब्दों में कहीं धातु के आदि का लोप हमें अभीष्ट होगा तो कर लेंगे। अस धातु के एका लोप किया है, संति के एका लोप किया है, तो और भी परोक्ष वृत्ति शब्दों में भी धातु के आदि का कहीं लोप दिखाई देगा तो कर लेंगे। ये दिखा रहे हैं परोक्ष, सामान्य रूप से प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द हैं ये जो दिखाई जा रहे हैं, इनके उदाहरण से परोक्ष वृत्ति अति परोक्ष वृत्ति शब्दों को भी सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इस प्रक्रिया से हम परोक्ष वृत्ति शब्दों को भी सिद्ध करेंगे। जैसे यहां अस्ति स्त संति आदि लोप हो गया और ये प्रथम अवतम के धातु का आदि अक्षर मात्र शेष रहा, ऐसे सारे उदाहरण इसी तरह के मिलेंगे। ये शेष हम कल चर्चा करते हैं। ये आप लोगों की बहुत सारा जो ये मेरे को तो इसलिए मैं संकोच करता हूँ, आप लोगों की क्या इसमें रुचि है और क्या आप तैयारी कर लेंगे परीक्षा के विषय में, जैसे न्याय दर्शन की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, स्वामी जी ने भी आपको काम दिया है अष्टाध्यायी धातु पाठ आदि, कुछ सेवा भी करते हो, ये सब कुछ करते हुए और इसको आप लोग कर लेंगे, क्या विचार है? तो क्या क्या, क्या? इसीलिए तो मैं इसको जो है ना, तो उसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है मौखिक परीक्षा ले लूंगा मैं, पुस्तक भी आपको हाथ में दे देंगे, वो आ जाती है, वो जो अजमेर से जो छपी है ना, फिर किसी मंत्र